मैनू बदली बदली लगदी है, मैनू बदली बदली लगदी है, सब दिल दिया जान दी है। हूं तेरा किथे वेटिंग दे विच रहंदा हार दी है, हूं तेरा सदा वेटिंग दे विच रहंदा। बिन साडे एक पल नारे दी सी, ओ भी दिन सी बिन साडे एक पल नारे दी सी। कौम दे नेड़े हुंदियां लगी फूंते रहिंदी सी, मौम दे नेड़े हुंदियां जानू जानू कहिंदी सी। सानू वेटिंग दे विच रहंदा हार दी है, हूं तेरा सदा वेटिंग दे विच रहंदा हार दी है। मोम जे आद लिखता नी तू पत्थर कर गई है, मोम जे आद लिखता नी तू पत्थर कर गई है। हस दिया इना अखियां दे विच हंजू भर गई है, हस दिया इना अखियां दे विच हंजू भर गई है। दिला नू तोड़ने लगी तू खिडौना जान दी है, तेरा किथे वेटिंग दे विच रहंदा हार दी है, हूं तेरा सदा वेटिंग दे विच रहंदा हार दी है। जे ना तोड़ चढ़ाउणी सी फिर हां भी करदी ना, जे ना तोड़ चढ़ाउणी सी फिर हां भी करदी ना। जीती शुकरां वाले दी फिर बावी फड़दी ना, जीती शुकरां वाले दी फिर बावी फड़दी ना। दिल दे सारे सुपने मिट्टी करके हार दिए, तेरा किथे वेटिंग दे विच रहंदा।